26 października wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Partia prezydenta może uzyskać około 30% głosów na Ukrainie. Dziś wybory parlamentarne. Julia Hartwig, laureatką Nagrody Wisławy Szymborskiej za tomik poezji Zapisane. Stan wyjątkowy na egipskim półwyspie Synaj to odpowiedź na zamach, w którym zginęło 30 wojskowych. Sondaże pokazują, że zdecydowaną większość zdobędą siły dążące do integracji z Unią Europejską. Ukraińcy wybiorą dziś parlament. Największe poparcie ma prezydencki blok Petra Poroszenki, który może uzyskać około 30% głosów. Ale eksperci nie wykluczają, że do Rady Najwyższej mogą wejść także ugrupowania wywodzące się z partii regionów, zbiegłego w lutym z kraju i ukrywającego się w Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Początek głosowania za niecałe 7 godzin. Wybory nie odbędą się jednak we wszystkich okręgach na Krymie i w niektórych w obwodach donieckim i ługańskim. Oznacza to, że do parlamentu trafi o 27 deputowanych mniej niż zazwyczaj, czyli będzie ich 423. Centralna Komisja Wyborcza skarży się też na ataki internetowe, choć na razie serwery dają sobie radę z nadzwyczajnie dużą liczbą wejść. Zapowiada przy tym, że wyniki wyborów powinny być znane do środowego wieczora albo czwartku rano. MSW za to ostrzega przed możliwymi prowokacjami w dniu wyborów w strefie operacji antyterrorystycznej. Na razie aktywność bojówkarzy spadła, choć i tak w ciągu ostatniej doby rannych zostało 10 żołnierzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Napięta sytuacja na egipskim półwyspie Synaj. Władze w Kairze ogłosiły stan wyjątkowy w regionie i zamknęły granice ze Strefą Gazy. Obowiązuje godzina policyjna. To odpowiedź na wczorajszy krwawy zamach na funkcjonariuszy egipskich sił bezpieczeństwa. W wyniku eksplozji samochodu pułapki na posterunku wojskowym zginęło 30 osób. Ponad 20 zostało rannych. Zamachowcy użyli też rakiet i pocisków moździerzowych. Według władz za atakiem stoją dżihadyści. Armia już rozpoczęła na półwyspie działania odwetowe. W nalotach miało zginąć co najmniej 8 terrorystów. Julia Hartwig, laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, wyróżnienie za tomik Zapisane, poetka odebrała oczywiście w Krakowie. Jak ujawnił przewodniczący jury Adam Pomorski, w czasie obrad były dyskusje, ale nie było kontrowersji. Były niewątpliwie pewne podziały, które wynikały z różnych gustów, światopoglądów, rodzajów podejścia do poezji. Bardzo interesująca chyba rozmowa nam się zdarzyła z tego powodu. Laureatka powiedziała Polskiemu Radiu, że odbiera tę nagrodę w dużej mierze jako wyróżnienie za przyjaźń z Wisławą Szymborską. To było wręczenie dla mnie nagrody i ja to ogromnie cenię, ale to uważam także za święto jak gdyby Szymborskiej. Ja tak to czuję, że ja po prostu korzystam z tego, że ona istniała, że była mi bliska i że można ją przywołać w takim momencie i nawet jestem za tą przyjaźń właściwie nagrodzona. A nagroda imienia Wisławy Szymborskiej została przyznana po raz drugi. Prywatny statek kosmiczny Dragon spadł do Oceanu Spokojnego. Nie był to jednak żaden wypadek, tylko planowany koniec misji. Statek wylądował przy pomocy trzech wielkich spadochronów. Dragon jest wolny, potwierdziła kontrola lotu, gdy statek odcumował od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przelatywała ona wtedy nad Australią. Niecałe 6 godzin później, przed 22 czasu polskiego, Dragon uderzył w powierzchnię wód Pacyfiku u wybrzeży Meksyku. Po 5-tygodniowej misji statek przywiózł ze stacji prawie 1,5 tony ładunku i próbek naukowych. Była to czwarta z 12 zakontraktowanych misji. Za loty odpowiada firma SpaceX, która ma umowę z NASA. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki, kolejny o 6 rano, ale przypomnę, że w nocy zmieniamy czas o 3. Trzeba przestawić zegarki na 2. Według najnowszych prognoz tej nocy i w ciągu dnia niewielkie opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim, ale tam najcieplej. W nocy plus 5 stopni. W centrum w okolicach zera, na Lubelszczyźnie minus 4 stopnie, na Podlasiu nawet minus 6. W ciągu dnia w Białymstoku na termometrach 5 stopni, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Za 15 sekund minie 5 minuta niedzieli. Thank you. Tym ciekawym i zarazem bardzo charakterystycznym intrem rozpoczyna się druga płyta Submotion Orchestra, wydana w 2012 roku. Po serii koncertów i po wielu entuzjastycznych recenzjach 25 listopada zespół opublikuje trzeci album. Będzie to płyta Alien, z którą zresztą siedmioosobowa ekipa tworząca Submotion przyjedzie do Polski dzień po światowej premierze. Cieszy zatem fakt, że to właśnie w naszym kraju odbędą się te koncerty, co chyba pokazuje, że Polska staje się ważnym miejscem dla wielu muzyków działających na polu elektroniki i nu jazzu. Rozpoczyna nasze spotkanie ich muzyką, bowiem na miesiąc przed premierą posłuchamy dziś sobie w kilku utworów znajdujących się na najnowszej płycie tej brytyjskiej formacji. Witam Państwa gorąco, ja nazywam się Michał Margański i zapraszam na dosyć nietypowe spotkanie z muzyką elektroniczną i jazzową. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mówię w nietypowe spotkanie, bo tym razem wyjątkowo trzygodzinne. A to za sprawą zmiany czasu, bo przypominam, że dziś przestawiamy zegary godzinę wstecz, co spowoduje, że mamy dodatkowe 60 minut, których teoretycznie nie będzie, ale tylko teoretycznie. I w związku z tym myślę, że można dziś trochę pofolgować, a jutro spać godzinę dłużej. Moja torba z płytami pęka dziś w szwach, no bo jest okazja, by poza muzycznymi nowościami przywołać również starsze nagrania sprzed kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Zaczniemy od przywołania kilku szlachetnych płyt, w których prym wiodą gitary połączone z syntetycznym bitem. 10-calowej płyty winylowej wytłoczonej w wytwórni Small Time Cuts francuski duet Get a Room z mrocznym, ale w jakże energetycznym nagraniem So Close to Hell, które można by chyba przez pomyłkę określić mianem jakiegoś starocia wygrzebanego gdzieś może i stworzonego w latach 70. czy 80. Nic bardziej błędnego, bowiem ten krążek ma raptem 4 lata, ale państwo przyznają, że brzmi nieco oldschoolowo, a to pewnie za sprawą gitar, po które dziś sięga wielu elektroników. Zresztą powrót do dźwięków z przeszłości jest obecny na wielu płytach opublikowanych w tym roku. Weźmy tu na przykład prezentowanego niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań Todaterię, który działa sobie na starych syntezatorach, czy na przykład zespół Pakła, który w tym roku opublikował płytę A Calico, płytę będącą mieszanką rocka psychodelicznego i elektroniki. Tu również można popełnić błąd, bo ten album brzmi szlachetnie staro. Late Train to utwór, jaki proponuję. Train. take the late train. Late Train i Pakła w programie trzecim z płyty Acalico, której producentem jest Paul Murphy, właściciel wytwórni Claremont 56. W bardzo czujnej, myślę, i takiej szlachetnej oficyny, wytwórni publikującej zarówno najnowszą muzykę, jak i tę wydaną pierwotnie wiele lat temu w niszowych wydawnictwach. No i myślę, że w tym szaleństwie jest naprawdę metoda, ponieważ Paul Murphy już niejednokrotnie pokazał melomanom, jak wiele jest płyt, które mimo już mają kilkadziesiąt lat, to wciąż traktowane są jak nowości, bo albo zostały wydane w niskim nakładzie, albo artyści i zespoły, które je nagrały, nigdy nie zdobyły w wielkiej popularności i najzwyczajniej ta muzyka została zapomniana. Tak było z zespołem Q, formacją mającą na swoim koncie tylko jeden long play. Sama nazwa pewnie niewiele mówi, ale gdy troszkę głębiej poszukamy, to na tej płycie znajdziemy nazwisko Petera Hooka. Był rok 1982, kiedy ów producent stworzył utwór Rain, odświeżony po latach przez wytwórnię Claremont 56. We'll be right back. Rain to tytuł tego nagrania, które w 1982 roku wraz z kilkunastoma innymi ukazało się na albumie tajemniczego zespołu Q. Być może ktoś z Państwa ma całą płytę, a jeśli tak, to bardzo proszę dać znać, bo myślę, że reszta utworów może być równie interesująca. Ja korzystam tutaj z kompilacji Originals, wydanej w 2011 roku, właśnie w wytwórni w Claremont 56. No i nie znam pozostałych nagrań zespołu Q, pod którym podpisał się producent Peter Hook. Ale takich perełek będzie dziś jeszcze kilka, bo seria Originals składa się z aż 10 płyt kompaktowych. Na każdej z nich jest kilkanaście utworów. Często są to naprawdę perełki wygrzebane nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy. Wygrzebane przez przeróżnych DJ-ów, digerów, jak to się potocznie mówi o ludziach, którzy siedzą w tych piwnicach, czasem nawet na śmietniku można takiego delikwenta znaleźć, który, no właśnie, który poszukuje w starych płyt winylowych. No ale wracając do tej serii kompilacji Originals, to tak jak wspomniałem, to jest 10 pięknie wydanych płyt kompaktowych. Każda z tych płyt jest ręcznie numerowana. Nakład każdej części wynosił, nie wiem czy na pewno, ale myślę, że maksymalnie 1000 sztuk. A zakładam, że było to nie 1000, a 500 nawet. Muszę przejść do studia drugiego, bo tam się etui znajduje na te płyty i tam ręcznie jest napisany numer, więc może to za chwilę. I kolejnym nagraniem, którym chciałbym Państwa zainteresować, jest kompozycja Processions iCuba. Tak rozpoczynała się dziesiąta część serii Originals, serii publikowanej w wytwórni Claremont 56. Uwielbiam takie radiowe i zarazem reportażowe zabiegi i takie dźwięki, które dołączane są do muzyki. iCube i Procession w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim jeszcze przez chwilę pozostaniemy z serią Originals, serią opublikowaną w wytwórni Claremont 56. Przed utworem mówiłem, że mówiłem o nakładzie w tych kompilacji. Mówiłem, nie byłem pewien, czy to 1000, czy 500, i rzeczywiście 1000, bo przyniosłem dodatkowe opakowanie do każdej płyty, takie tekturowe, ręcznie wszystko numerowane długopisikiem. Kapitalna sprawa, bo płyty wydane są no, pieczołowicie, perfekcyjnie. Każdą z tych kompilacji przygotował inny DJ, inny digger. Teraz pozostaniemy jeszcze przez chwilę z 10. częścią serii Originals, częścią, którą przygotował gentleman działający pod pseudonimem Alex from Tokyo. No i chcę Państwu teraz zaproponować muzykę, którą należy kojarzyć z takimi nazwiskami, z takimi pseudonimami jak Afrika Bambata, jak Herbie Hancock, jak Bill Laswell. To jest najważniejsza postać w tej całej układance. Ów gentleman, jak Państwo z pewnością wiedzą, związany był w przeszłości z projektem, jest cały czas związany z projektem Material. I nie mogę wyjść ze zdumienia, ale utwór, który za chwilę zostanie zaprezentowany, nie znajduje się w dyskografii w Laswella, w dyskografii, która widnieje na no, takim chyba bardzo prestiżowym, chyba na pewno bardzo prestiżowym portalu, jakim jest Discogs. Swoją drogą polecam Państwu w tę stronę, bo właściwie są tam wszystkie płyty, jakie sobie można wyobrazić. Naprawdę jest tego wszystkiego sporo. To wszystko jest naprawdę pięknie opublikowane. Myślę o Discogsie i bardzo szczegółowo są opisywane wszystkie płyty, ale kompozycja, która została umieszczona na kompilacji Originals, no, nie mogę znaleźć w dyskografii Billa Laswella. No, ciekaw jestem, czy Alex from Tokyo jest bardziej świadomy niż ludzie prowadzący w portal Discogs. Much more intelligent than we are. They got a head start on us because their father is the devil. Ah. Reduction to tytuł tego nagrania. Już cała zagwozdka została wyjaśniona, bowiem próżno tego utworu szukać na maxi singlu, na jakiejkolwiek epce albo na albumie, bowiem ten utwór został opublikowany pierwotnie w 1980 roku na kompilacji stworzonej przez Billa Laswella. Tutaj pod pseudonimem Material. Zostawiamy teraz kompilację w Originals. Przechodzimy do bardziej współczesnej muzyki, choć jak Państwo przyznają, ten utwór z 1980 roku brzmi, no, brzmi tak, że można byłoby pomyśleć, że ktoś go właściwie stworzył wczoraj. A to już było 34 lata temu. Ja wtedy miałem 3 lata i przyznam szczerze, że z twórczością Billa Laswella i z tym eksperymentalnym jazzowaniem spotkałem się po raz pierwszy pod koniec lat 90. za sprawą w Radia Jazz. Tam wtedy prezentowano tego typu muzykę. Przechodzimy, tak jak wspomniałem, do współczesności i na dokładkę do kompozycji zremiksowanej. I don't know, but it's somebody, you know, some old song, you know. It's a little dirty, though. Come on, name, give me some kind of area you want me to go in, then maybe I can come up with one. You can work better when you got a rhythm. What's better when you got a rhythm, see? Yeah. more than a monster, you know. Aż ta końcówka jest wyśmienita. Ostatnio rozmawiałem z moim serdecznym kolegą w, no właśnie, o tego typu w brzmieniach, o tego typu nagraniach broken beatowych. Doszliśmy do wniosku, że jakoś ostatnio coś nie za dużo dzieje się w broken beatie, a to przecież tak szlachetny styl w muzyce w elektronicznej. To był remix stworzony przez Petera Pozorka. Ów gentleman zabrał się w pewnym momencie za kompozycję Groove La Court Christiana Pomera. I wiem, że troszkę zapuściliśmy się ostatnio z publikowaniem tytułów nagrań prezentowanych w Potrójnym Paśmie, ale obiecuję, że jakoś w niedzielę, czyli dziś, nadrobimy tę zaległość. Utwory znajdą Państwo na naszych stronach internetowych oraz na Facebooku w Potrójnym Paśmie Przenoszenia. Trójka. Program trzeci. A w nim spotkanie z muzyką Submotion Orchestra.